ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, तेरा हुआ भाव। क्या कुछ भूकंप समुद्र के अंदर भी आते हैं? हाँ, असल में अधिकांश भूकंप समुद्र की ठोस तलहटी के नीचे ही आते हैं। इन समुद्री भूकंपों को सीक्वेक कहते हैं और यह सबसे ज़्यादा आग के गोले वाले इलाके में घटते हैं। बाकी समुद्री भूकंप महासागरों के मध्य में स्थित पर्वत श्रेणियों में घटते हैं। दो प्लेटों के बीच में गर्म मैग्मा उठता है, इससे प्लेटें फैल जाती हैं। जब बढ़ती प्लेटें एक दूसरे पर दबाव डालती हैं तो उससे धरती हिलने लगती है और धड़ाम करके भूकंप आ जाता है। क्या सीक्वे खतरनाक होते हैं? अधिकांश समुद्र के अंदर के भूकंपों से बहुत कम नुकसान होता है। समुद्र के अंदर के भूकंपों और ज्वालामुखियों से सबसे बड़ा खतरा है कि वे सुनामी यानी ऊंची ऊंची लहरें पैदा करते हैं। चिली के पास 1960 में एक सीक्वेक से कई तटवर्ती शहर पूरी तरह तबाह हो गए और 5,000 लोग मारे गए। प्रशांत महासागर में 14 घंटे यात्रा करने के बाद सुनामी हवाई द्वीप से आकर टकराई, जहां 61 लोग मरे और करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ। प्रशांत महासागर की बची दूरी को सुनामी ने 9 घंटों में पार किया और फिर जापान के तट से जाकर टकराई, जिससे 150 लोग मरे। भूकंप सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पहुँच जाता है? पृथ्वी की सतह के उस बिंदु पर जो एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। यह भूकंप के केंद्र के एकदम ऊपर का स्थान होता है। फोकस या केंद्र वो जगह होती है जहाँ सबसे पहला पत्थर टूटता है या फिसलता है। फोकस आमतौर पर ज़मीन से 45 मील और 450 मील नीचे होता है। भूकंप की लगभग संपूर्ण शक्ति और ऊर्जा फोकस से ही आती है। भूकंप फैलता कैसे है? भूकंप के फोकस से ऊर्जा की तरंगे या शॉक वेव्स सभी दिशाओं में फैलती हैं। उनसे भूकंप का हिलना या कंपन बहुत दूर तक पहुंचता है। इसका एक उदाहरण 1985 में मिला। ह्यूस्टन टेक्सास के निवासियों के तैरने वाले तालों में पानी उछलने लगा। यह देखकर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ। जब उन्हें यह पता चला कि उसका कारण 1,000 मील दूर मेक्सिको में आया भूकंप था, तो वे सभी हैरत में पड़ गए। भूकंप को कैसे पहचाना जाता है? सेस्मोग्राफ से। किसी बुनियादी सेस्मोग्राफ में एक फ्रेम होता है जिसमें स्प्रिंग द्वारा एक भार लटका होता है। फ्रेम जमीन में धंसा होता है और भार के साथ एक पेन जुड़ा होता है। जब भूकंप से धरती कांपती है तब फ्रेम हिलता है, परंतु उससे लटका भार नहीं हिलता है। इससे नीचे लगे चार्ट पर एक रेखा बन जाती है, जिससे कंपन या हिलने की मात्रा पता चलती है। नए सिस्मोग्राफ इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। वे पृथ्वी के छोटे से छोटे कंपन को भी नाप सकते हैं।